не такі разнастайны, ім трохі лягчэй. Але я думаю, што на самой справе прадпрымальнікі жылі і будуць жыць, бо сапраўды, калі певень клюне, то дзяржава будзе рада адмахнуцца ад гэтай праблемы хаця б такім чынам. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж пад Артур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год. Выслухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. А зараз званкі на свабоду. Тэма агляду тэлефанаванняў за тыдзень, усясветны фінансавы крызіс і наступствы для Беларусі, узаемадачыненне Беларусі і еўразвязу, стаўленне да ўлады. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні лідары 27 краінаў еўразвязу ўхвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнэрства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнэрства накіраваная на, цытую, «значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі». У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежыць ад узроўню і поспехаў стасункаў паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. Тым часам Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненні паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Слухачы свабоды пра беларуска-еўрапейскія стасункі. Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был. Союз дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Кли на поезде можно идти уже в 2009 году, але эта пропанова можно сойти на нет, бо беларусов трымая славянский менталитет. Улада потримливая полову вытворчести, банкрутов, наши державы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам прапановы. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі сотняў тысяч рублёў у пенсіях. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы выказваюць сваё стаўленне да гэтага факту. Ничуть не жалко работников в погонах, которые состоят на особом положении. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Пусть они сейчас защищают узурпатора. Военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии. Вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Сморгонь. Я хочу подтримать военного пенсионера. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился. Помню телефонование майора в отставке, былого войсковца, где он скаржился, что у него пенсия амаль больше за 700 тысяч и доплата для 300 тысяч белорусских рублей. А як людям, прозвавшим все житё на земле, и отримливают пенсию 400 тысяч. Як ім жыць? Если ён уже скардзіцца, так не знаю. Ён слухаюць, хай патэлефануе праз Радіо Свабода. На прошлой неделе я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер, сколько добавили и почему сняли эту надбавку. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Военным и сотрудникам МВД вообще не нужно платить пенсии. У меня возникает вопрос позвонившим. Чем вы отличаетесь от нашего правителя? Ответ прост. Ничем. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь и процветающую Беларусь. Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Мы не на отдельном острове живем, а в центре Европы. Так и жить должны, так как наши западные соседи, а не превращаться в племя масаев. С уважением, Петр Степанович. Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень званкамі пра дабрабыт і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Нескольким тысячам жителям Первомайского района были разосланы заказные письма с уведомлением с таким текстом. Проводимая государственная политика экономии и бережливости во всех сферах хозяйственной деятельности требует активного и осознанного участия в ней граждан, в том числе на бытовом уровне жилищном фонде. Одним из путей достижения реальной экономии является установка индивидуальных приборов учета расхода воды и так далее. Стоимость отправки заказного письма с уведомлением плюс конверт стоит 780. Вот такая у нас экономия и бережливость. Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить. Супоставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что... Так называемый кризис. Мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот только что почув по белорусским телебачанию с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Супоставьте, коли ласка, два этих выказывания в эфире. Нехай простые люди побачат, які Лукашенко... Чи то хамелеон, чи то яще некая природная з'ява на його дійничає. Любима свобода, кризис Білорусі, отбрехні урада. У ефірі Радіо Свобода народ говорить про владу. Лічу, что в Белоруссии нарушаются социальные и громадянские правы и тех людей, что потерпели от ядерного выбуха на Чернобыльской атомной станции. Это нарушение права на здоровье, якое замацавано документами Организации Объединенных Наций. Ни урад, ни депутаты ППНС не зацікавлены у тым, каб гэтай катэгорыі грамадзян адмянілі дарагія візы дзеля медыцынскай рэабілітацыі і свайго здароўя за мяжой. Калі гэтага права не існуе, то і права на здароўе дыскрэдытавана тымі, хто павінен турбавацца аб лёсе беларускай нацыі. З Гомельшчыны, чарнобыльскі ліквідатар Васіль Сіліверс. Это я скажу, Александр Анатольевич из Витебска. Послушайте такую информацию. Для рассмотрения вопросов, изложенных в вашем обращении в прокуратуру Первомайского района города Витебска, приглашаем вас в учреждение здравоохранения Витебский областной психоневрологический диспансер, улица Гагарина, 10А. С каких это пор в Беларуси стала прокуратура и Друхата одно и то же? На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Памёр галоўны мафіёзі праваслаўя Аліксій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць церкву ад государства. Но яны лезуць пішчмом. І диктатам яны угодныя. Наконт гэтага я скажу так. Религиозники и верники, президентские выхалуи, как вы были божьи посредники, не были бы ваши руки в крови. Палачам вы вешаеце награды, чэствуеце іх як герояў вайны, у абяздоленых вы трахаеце кішэні. Дзе ваша сумленне? Вось якія яны. Міхась з вёскі Карпілаўка. Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Ён аб'ядноўваў праваслаўных іншых краін пад уладу маскоўскага расійска-імперскага праваслаўя. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі. Маладзечна, Анішкевіч Дмітрий Николаевич. Почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Только маразматики могут забыть, что все мы не уничтожены фашистами. Благодаря победе над Германией, благодаря России, которая ковала эту победу. Шановные слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутары з мастаком Рыгорам Сітніцам. Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі? На сённяшні дзень у беларускім саюзе мастакоў 1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў. І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў? Бальшыня – гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі на нашой акадэміі. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт. 70 гадоў паважны юбілей, як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо ўсясветны крызіс перашкодзіў? Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю усе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва гэта памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і саюз быў манапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе дазволіць не толькі безбедна існаваць, але і будаваць кватэры, будаваць майстэрні і праводзіць урачыстыя вечарыны. Ну, зараз, відаць, не той час, бо апроч юбілею мы яшчэ мусім памятаць пра шматлікія праблемы. Літаральна, недавно нам падвысілі значна арэнду зямлі пад нашымі аб'ектамі, а ў нас ёсць мастацкія салоны, мастацкая галерея і камбінаты мастацкія. У нас даволі шмат маёмасці, і зараз, канешне, гэтая арэнда значна падвысілася, это моцна б'е па нашых фінансах. Тым не менш, калі мы прыйшлі да ўлады ў саюзе мастакоў, мы ледзьве не ў 3 разы падвысілі фінансавы стан саюза. Нам это ўдалося, і зараз мы не толькі з Божай дапамогай вырашаем праблемы, але і стараемся дапамагчы нашым мастакам, асабліва старэйшым, ветэранам, інвалідам мастакам. Мы даволі стала выплачваем матэрыяльную дапамогу грашовую, ўжо падрыхтаваны загад, і да гэтага гэтага юбілею мы ўручым даволі значныя грашовыя прэміі, больш чым 80 мастакам. Рыгор, агульна вядома, што сур'ёзныя грамадскія арганізацыі і партыі ў Беларусі расколатыя і памножаныя. У нас два саюзы пісьменнікаў, дзве журналісцкія арганізацыі, два прафсаюзы, два беларускія народныя франты і гэтак далей. Тое, што саюз мастакоў да гэтай пары застаецца адзіным, гэта заслуга яго кіраўніцтва ці проста ўлады, пакуль не бачаць патрэбы вас дзяліць? Гэта заслуга